Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne nawałnice przeszły nad Polską. Najwięcej szkód jest na Lubelszczyźnie. Jesteśmy blisko odporności populacyjnej, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Dwa wydawnictwa Agencji Muzycznej Polskiego Radia, nagrodzone tegorocznymi fryderykami. Po nawałnicach, które przeszły nad Lubelszczyzną, trwa szacowanie strat. W miejscowości Tarnawa Duża, niedaleko Biłgoraja, zalanych zostało 12 posesji, mówi jedna z mieszkanek miejscowości, Dorota Amerla. To była taka tafla wody, po prostu jakby morze na nas napierało. I później momentalnie przerwało tą tamę, którą rano zrobili strażacy, i wszystko na nas. Z budynków wypłynęło wszystko po prostu. Takie sprzęty do gospodarstwa, wszystko nam zalało. Nie wiem, czy piec centralny jeszcze się odpalił, bo jak tam woda poszła, to nie wiem, czy tam coś nie zalało i pieca. Skutki nawałnicy pomagali usunąć strażacy z Biłgoraja i Turbina. Starosta powołał sztab kryzysowy. W pierwszej kolejności poszkodowani otrzymają zasiłki celowe wypłacane przez wojewodę. Zbliżamy się do momentu, w którym nabywamy odporność populacyjną przeciwko COVID-19, powiedział w Polskim Radiu wirusolog profesor Włodzimierz Gut. W jego ocenie jest szansa na uniknięcie kolejnej fali pandemii. Jeśli będziemy mieli uodpornioną populację, żadnej fali nie będzie. Jeśli zaniedbamy, no to będziemy mieli wzrost zachorowań w grupach nieuodpornionych. Nie jest źle, trochę poniżej 1/3 osób jest uodpornionych szczepionkami. Do tego trzeba dołożyć 3 czy 4 miliony, sprawa jest dyskusyjna. I zbliżamy się do granicy, kiedy rzeczywiście możemy się przestać bać. W ciągu minionej doby w Polsce zarejestrowano 100 zakażeń. Zmarło 21 osób. Rezolucja dotycząca aborcji nigdy nie powinna być głosowana przez Parlament Europejski, powiedziała w Polskim Radiu europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa. Tak zwany raport Maticia, chorwackiego socjalisty, uznaje dostęp do aborcji za prawo człowieka i wzywa państwa członkowskie Unii do jego zapewnienia. To już jest postawienie na tym najwyższym, można powiedzieć, emocjonalnym, ale i też niebezpiecznie prawnym poziomie postrzegania aborcji jako prawa człowieka. Nie mogliśmy się z tym absolutnie zgodzić, to jest skandaliczna sytuacja. Dobrze, że to jest tylko raport, dokument nielegislacyjny, nie jest to dokument, który będzie jak gdyby obowiązywał, ale on wyznacza pewien bardzo niebezpieczny trend. Oraz, jak dodała europosłanka, odwraca uwagę od realnych problemów państw wspólnoty, czyli skutków pandemii, kryzysu migracyjnego i problemów demograficznych. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck otrzymał nagrodę Fundacji imienia Świętego Wojciecha. Przyznawana jest ona za pracę na rzecz pokoju, wolności i współpracy w Europie. Uroczystość odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Nagrodę Joachimowi Gauckowi wręczył prezydent Andrzej Duda. Pamiętamy jednak, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że musimy jej czujnie strzec, a najlepszą drogą ku temu jest budowanie relacji opartych na prawdzie, partnerstwie, szacunku między sąsiadami, tak jak pan zawsze to czynił. Joachim Gauck, dziękując za nagrodę, przypominał, że proces wyzwalania się z komunistycznych więzów był niezwykle skomplikowany i długotrwały, ale zakończył się sukcesem. Wreszcie dostrzegliśmy, jak z naszych marzeń i nadziei powstała rzeczywistość polityczna. Otworzyła się droga do demokracji, wolności i zjednoczenia Niemiec i reszty Europy. W poprzednich latach nagrodę imienia Świętego Wojciecha otrzymali między innymi premier Tadeusz Mazowiecki, premier Węgier Józef Antal czy były prezydent Czech Václav Havel. Witold Banach, Polskie Radio. Dwa wydawnictwa Agencji Muzycznej Polskiego Radia zostały nagrodzone fryderykami za muzykę poważną. W kategorii Album Roku Muzyka Symfoniczna nagrodę otrzymał album z utworami Johannesa Brahmsa w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, mówi dyrektorka agencji Bogna Kowalska. Brawa są przede wszystkim dla nieodżałowanej pamięci maestro Jerzego Semkowa. Oczywiście dla NOSPR-u. Te niezapomniane kreacje, które powstały na zamówienie Polskiego Radia, mogliśmy wydać i jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie w Agencji Muzycznej Polskiego Radia mogliśmy przypomnieć komplet symfonii, kreacji wybitnej, niezapomnianej. W kategorii najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej nagrodzono sonaty na skrzypce i fortepian skomponowana przez Grażynę Bacewicz. Na skrzypcach grał Jakub Jakowicz, a na fortepianie Bartosz Bednarczyk, który podczas gali podziękował osobom zaangażowanym w powstanie płyty. Chciałem podziękować Andrzejowi i Oli za realizację dźwięku, bardzo dobrą. No i w tym ciężkim roku takie zakończenie, fajne. Dziękuję. Laureatów nagród Akademii Fonograficznej przyznawanych za muzykę poważną ogłoszono podczas gali w Operze na Zamku w Szczecinie. Retransmisja odbyła się w drugim programie Polskiego Radia. Pełną listę nagrodzonych można znaleźć na stronie fryderyki.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na południu i północnym zachodzie możliwe burze, także z gradem. Na termometrach od 22 do 26 stopni, nad morzem i lokalnie w rejonach podgórskich około 20. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Stali słuchacze zapewne wiedzą, co zwiastuje ten powtarzający się już od wielu lat sygnał pochodzący z utworu zespołu The Press. A swoją drogą ciekawe, co tam u nich słychać. Bardzo dawno już ich nie było w muzycznych rozmowach. Może się coś pojawi, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj zapraszam na dwugodzinne spotkanie. Na początek będzie troszkę poważnie, organowo. Za chwilę powiem dlaczego. Później już taka muzyka, do której być może muzyczne rozmowy bardziej stałych słuchaczy przyzwyczaiły. No i będzie rozmowa z gościem, oczywiście wcześniej przygotowana, na temat bardzo ciekawej nowości książkowej. A po godzinie 7, no to powiem później. Chcę zacząć od organów. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że już po raz 28 w pierwszą niedzielę lipca rusza festiwal międzynarodowy muzyki organowej Organy Archikatedry. Oczywiście w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście, przy Świętojańskiej, od 4 lipca do 19 września o godzinie 16 w niedzielę będą grać ze świata nawet organiści, bardzo dobrzy organiści. Rzecz całą organizuje jak zwykle Przemysław Kapituła, przewodniczący Fundacji Festiwalu Muzyki Sakralnej, i za chwileczkę będę z nim na ten temat rozmawiał, a powiem jeszcze Państwu, że nie trzeba zapamiętywać tego wszystkiego, co Przemysław Kapituła powie, ponieważ można wejść na stronę www.kapituła.org, oczywiście bez polskich znaków, www.kapituła.org, tam cały program festiwalu od 4 lipca do 19 września, począwszy od Giampaolo di Rossi z Włoch, aż do Hartwiga Barty Hansena z Niemiec. Przemysław Kapituła. Dlaczego warto przyjść na taki koncert, albo może na kilka tych koncertów, bo przecież będą się odbywać aż do września? Jakie są atuty tego festiwalu? Wielokrotnie zastanawiam się, dlaczego ja to tyle lat robię. I to chyba robię z tych samych powodów, z jakich publiczność przychodzi na nasze koncerty. Te koncerty dotykają jednej wspaniałej rzeczy, piękna. One po prostu są piękne. Ile razy na przykład Piotr Achoń, jak gra w katedrze, czy ćwiczy, czy jakiś inny organista, kiedy wchodzę do katedry, nawet taka książka kiedyś była wydana, gdy wchodzisz w progi archikatedry, kiedy widzę potęgę tego brzmienia, potęgę tego dźwięku, który się rozchodzi w tym wspaniałym, zabytkowym kościele, który ma swoją wielką tradycję, który jest w centralnym punkcie miasta. Kiedy słyszę tę muzykę, to naprawdę mi serce rośnie i jestem pewien, że to jest największe piękno, jakie może być. Większego po prostu nie ma piękna. Piękno może być inne. Oczywiście i w operze jest dużo piękna, i w filharmonii jest dużo piękna, jak i w zamku jest dużo piękna, i w lesie jest dużo piękna. Natomiast te koncerty mają właśnie to piękno. Piękno związane z kulturą, z dźwiękiem, z organami. I ono przychodzi dopiero w tym najwyższym poziomie. Ci organiści, którzy przyjeżdżają z całego świata, którzy są doświadczeni, którzy są wyedukowani wspaniale i mają wielką chęć do grania, bo przecież to są wszyscy też fascynaci, to jest ich zawód, ale ich to fascynuje, to piękno jest stuprocentowe. I dlatego myślę, że warto na te nasze koncerty przychodzić. Czy repertuar, jakie wybierają organiści, jest jakimś repertuarem klasycznym, czy są też jakieś eksperymenty, czy będą zaskoczenia? Festiwal oczywiście katedralny jest festiwalem klasycznym, natomiast zdarzają się muzycy, którzy wprowadzają jakieś elementy ożywcze. Na przykład takim utworem bardzo ciekawym, który wykona na zakończenie festiwalu. To będzie ostatni utwór. Hartwig Bartek Hansen 19 września go wykona. Lekko przemienioną tokatę i fugę de Moriana Sebastiana Bacha. Opracował to taki amerykański kompozytor i wydobył z tej tokaty takie elementy taneczne. One rzeczywiście są w tej tokacie, tylko tak jak gramy na co dzień ten wspaniały utwór, ten standardowy utwór, prawda, to co jest najsłynniejsze na organach, tego nie dostrzegamy. A ten kompozytor właśnie to dostrzegł. Ja ten utwór słyszałem dwukrotnie. No bardzo ciekawa rzecz. Na pewno nie jest lepszy niż oryginał, ale to jest właśnie bardzo ciekawy eksperyment. Też kilku muzyków będzie grało muzykę włoską w stylu operowym. Ale jednocześnie jest to muzyka sakralna, bo ma temat sakralny, więc w zasadzie czujemy się jak w jakiejś operze Donizettiego w Bergamo, a muzyka jest wykonywana w kościele, jest to co więcej muzyka sakralna, więc kiedyś papież zabronił przez pewien czas we Włoszech wykonywania tej muzyki, ponieważ no, tłumy słuchaczy przychodziły, żeby właśnie tego posłuchać, ale później zezwolił. Wiem, że jeden z organistów zagra repertuar złożony z transkrypcji utworów Jana Sebastiana Bacha, które pierwotnie nie zostały na organy napisane. Tak, to bardzo ciekawy koncert 5 września Arno Hartmann. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz program rzeczywiście zrobił na mnie aż tak duże wrażenie. To były często utwory napisane albo na skrzypce, albo na orkiestrę, albo na chór z orkiestrą, to kantaty jakieś. I to zostało przerobione na organy. A jest pytanie, dlaczego ci kompozytorzy przerabiali utwory na organy? Ja myślę, że oni sami chcieli je na organach wykonywać. Takie mam wrażenie, bo często tych przeróbek dokonywali, po prostu zazdrościli, że orkiestra może taki ładny utwór wykonywać. Ja też bym go chciał grać, a na organach ma taką możliwość, bo nogami gra partię basso, czyli to, co grają w orkiestrze wiolonczele i kontrabasy. Rękami, prawą ręką gra to, co śpiewa wokalistka, a lewą ręką to, co podkład ma orkiestrowy, prawda? Więc tak robili i to są bardzo dobrze zrobione transkrypcje bardzo często. Trzeba powiedzieć, że to też nie jest tak, że to jest jakoś gorsze od oryginału, no może nawet nieraz lepsze, bo to doskonali muzycy robili. Czy może pan powiedzieć, że na takim horyzoncie kulturalnym Warszawy festiwal jest już na tyle zadomowiony, że nie grozi mu koniec, nie grozi mu likwidacja, a z drugiej strony też jednak poziom, jaki zapewnia wykonawczy, powoduje, że publiczność dopisze? Los festiwali warszawskiej, w ogóle działalności kulturalnej, to nie tylko moją organizację chodzi, w Warszawie jest bardzo niepewny, ponieważ dotacje są przyznawane bardzo różnie, prawda, te kryteria są dziwne. Nie jest ważne to, że coś ma ileś lat, jest dobre, tylko nagle możemy może coś nowego wymyśleć, więc los imprez jest warszawskich niepewny, tak samo tego festiwalu jest nie za bardzo pewny. Ja mam nadzieję, że sponsorzy jakoś przy nas pozostaną, staramy się też powiększać grono sponsorów, co nie jest łatwe. Natomiast festiwal na pewno przetrwa, no tak samo jak przetrwa Archikatedra Warszawska, prawda, to jest powiązane wszystko, więc o to jestem spokojny, natomiast no, spokojniejsze chyba byłoby moje życie, gdyby ci sponsorzy tak łatwiej i szczodrzej. Właśnie, wszyscy mamy ten sam problem, wszyscy organizatorzy. Przemysław Kapituła tak właśnie ze mną rozmawiał podczas konferencji prasowej w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na temat tego festiwalu. Ja bardzo szczerze zachęcam Państwa do na przykład urozmaicenia sobie wakacyjnego spaceru w ten właśnie sposób na warszawskim Starym Mieście. Godzina 16, bardzo dobra pora. No i chciałbym Państwu zilustrować to, co ten festiwal ze sobą niesie, więc jakiś przykład muzyki organowej. Nie będzie to kompozytor, którego będą wykonywać organiści. Nie będzie to również jeden z organistów, którzy przyjadą, ale będzie to organistka, która grała w ubiegłym roku. Anna Przybysz, bardzo młoda, zdolna polska organistka. Anna Przybysz wydała swoją debiutancką płytę z muzyką Karla Hoyera. Dzieła organowe. Karl Hoyer to był kompozytor niemiecki, żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Niezbyt znany. Pani Anna zresztą pisała pracę naukową na jego temat i postanowiła nagrać kilkanaście utworów organowych Karla Hoyera i chcę Państwu jeden z tych utworów zaprezentować. To nie będą organy archikatedry, ale dla ucha laika większość organów brzmi tak samo. trzeba się wsłuchać, rozsłuchać, że tak powiem, żeby to móc odróżnić. To będą organy Wilhelma Sauera z roku 1904, które znajdują się w kościele świętego Michała w Lipsku. Tam bowiem zostało nagrane to właśnie, co chcę Państwu przedstawić. A więc Karl Heuer, Christi Auferstehung, czyli zmartwychwstanie Chrystusa. Anna Przybysz. Christian Auferstehung, Karl Heuer, kompozytor niemiecki z przełomu XIX i XX wieku, grała Anna Przybysz, organistka, która koncertowała podczas ubiegłorocznego festiwalu organy archikatedry. www.kapituła.org, przypominam, tam znajduje się cały program od 4 lipca do 19 września w archikatedrze Świętego Jana na warszawskim Starym Mieście można tych koncertów słuchać. A teraz jeszcze jedna informacja, mianowicie goszczący jakiś czas temu w Muzycznych Rozmowach zespół BU został muzycznym odkryciem roku w muzyce CCM, czyli można powiedzieć Christian Music. Jurorzy 7 edycji międzynarodowego konkursu Non-Stop CCM wybrali jednogłośnie zespół BU za niebanalny styl i dobre teksty jako zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu. Warto powiedzieć, że wokalistka tego zespołu jednocześnie gra na basie, co jest rzadkością na scenie. Urszula Bednarczyk, Przemysław Pawlas i Jarosław Maksim dopełniają zespół. Na koncie zespołu dwie płyty, Ja Jestem oraz ta, której fragmenty grałem w Muzycznych Rozmowach, a więc Jezu Ja, z datą roku 2020, ale tak naprawdę ukazała się w bieżącym roku. Muzyczne pogranicze rocka, jazzu, bluesa, soulu. Spośród 17 zespołów wybrano zespół BU jako laureata konkursu. Warto o tym powiedzieć, także pro domo sua, dlatego że cieszę się, że trzymam rękę na pulsie i już mogłem Państwu zaprezentować muzykę zespołu BU, a teraz przyszła właśnie nagroda dla tego zespołu. No cóż, no a teraz proszę Państwa, za chwilę będzie rozmowa z Czesławem Ryszką, autorem licznych publikacji na tematy religijne, także senatorem, który napisał wprowadzenie i tekst do albumu zatytułowanego Sanktuaria Polskie. To jest wspaniałe dzieło z fotografiami Adama Bujaka, światowej sławy fotografika. No i same fotografie tak troszkę ciężko oglądać bez przygotowania, prawda? Mimo iż podpisane. A więc wydawnictwo poprosiło Czesława Ryszkę, człowieka, który się tym tematem zajmuje, do napisania tekstu. No i za chwileczkę będzie rozmowa o tych polskich sanktuariach. To bardzo wakacyjny temat, przyznają Państwo. Można sobie na przykład taki tour po polskich sanktuariach urządzić, chociaż zapewniam Państwa, że dni w roku kalendarzowym nie wystarczy. Nawet w jednym, żeby wszystkie objechać. No ale zanim Czesław Ryszka w swojej pierwszej odsłonie, usłyszymy Deus Meus. Myślę sobie, że ten chór Deus Meus, zacny bardzo, to dobra muzyka, która może towarzyszyć Czesławowi Ryszce. Deus Meus, otwórz się niebo. Taka stara, ale jara, można powiedzieć, płyta. Utwór zaczyna się tak. Czy istnieje jakaś taka w miarę pełna, wyczerpująca definicja sanktuarium? Co to takiego jest? No jest to zawsze świątynia jakaś konkretna, kościół, w którym znajduje się otaczany kultem obraz bądź figura Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, osób świętych. Mogą to być znaczące relikwie, na przykład Krzyża Świętego, a może to być też samo miejsce święte, na przykład związane z objawieniami, tak jak Getrwałd, Lourdes, Fatima. I to miejsce, ten kościół jest zawsze celem licznych pielgrzymek. Jeszcze można by dodać, że w tym kościele w jakiś taki szczególny sposób spełnia się sakramenty, to znaczy jest zawsze możliwość do spowiedzi świętej, jest dużo odpustów, łask, które w tym miejscu się otrzymuje, w tym kościele, w tej świątyni. I jeszcze tak można dzielić sanktuaria na takie diecezjalne, które ustanawia biskup. Konferencja Episkopatu ustanawia sanktuarium narodowe, a Stolica Apostolska sanktuarium światowe, międzynarodowe. Zapewne najwięcej w Polsce znajduje się tych sanktuariów diecezjalnych, jak przypuszczam. Mamy oczywiście sanktuaria narodowe, no, takie, które chyba większość Polaków wymieni, to oczywiście Jasna Góra. Częstochowa. Jasna Góra akurat to jest światowe. Światowe. Tak, no ale narodowe oczywiście też. Światowe i rozumiem, że tego dotyczy również, to określenie stosuje się również do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. No tak, tak, światowe, dlatego że Jan Paweł II, kiedy konsekrował bazylikę w Łagiewnikach, to właśnie w tym miejscu ustanowił Światowe Centrum Miłosierdzia Bożego. W tym miejscu w szczególny sposób objawił Pan Jezus swoje łaski związane z miłosierdziem. Czyli tak jak powiedział Jan Paweł II, że nie ma takiego grzechu, nie ma takiego oddalenia, które byłoby większe niż miłosierdzie Boże. I właśnie Łagiewniki tak stale podkreślał, że stąd wyszła iskra na świat, iskra miłosierdzia Bożego. No to jest bardzo piękne sanktuarium współczesne, związane ze świętą siostrą Faustyną Kowalską. Aktywne sanktuarium, tam jest mnóstwo pielgrzymów. Oczywiście pandemia to wszystko trochę zatrzymała, przerwała, ale w tej chwili chyba wraca ten czas, kiedy ruszą pielgrzymy do miejsc. Ostatnio byłem w Sokółce, gdzie wydarzył się cud eucharystyczny przed 12 laty, 13 już. No i właśnie kustosz mówił, że kiedy przed półtora rokiem kilkanaście autokarów codziennie przybywało, żeby się pomodlić przed właśnie tą cudowną hostią, no to przez półtora roku cisza, a teraz już znowu autokary ruszają i, no i ludzie w takich miejscach chcą modlić się o, jedni o nawrócenie, inni o jakieś uzdrowienia, o różne łaski. I skoro faktycznie je otrzymują, to w ten sposób jakby rodzi się sanktuarium, bo ono nie spada z nieba nagle, coś tylko jest jakiś zwykły kościół, w którym ludzie otrzymują więcej łask, pielgrzymują do tego miejsca i po jakimś czasie miejscowy biskup ustanawia w tym miejscu, jakby zwraca uwagę, że jest to szczególne miejsce otrzymywania łask Bożych i do którego właśnie zachęca się, żeby ludzie pielgrzymowali, modlili się. To jest pewna taka geografia Bożej łaski. Sanktuarium nie można wybudować, utworzyć jakby takimi ludzkimi siłami, tylko musi być ta iskra Boża, która prędzej czy później jakby spowoduje, że to miejsce jakby jest takie naznaczone szczególną Bożą opieką. W tych kościołach sanktuaryjnych najczęściej znajduje się kronika, która leży gdzieś w pobliżu tego otaczanego kultem obrazu czy figury. I tego nie ma w normalnych kościołach, w naszych świątyniach, do których chodzimy w niedzielę na mszę świętą. I to jest taki jakby element charakterystyczny dla sanktuarium, że jest tam właśnie gruby zeszyt zapisany słowami prostych pielgrzymów, którzy piszą, tu się dzisiaj modliłem, Pan wysłuchał moich próśb. Tego typu takie najprostsze łaski. A są oczywiście uzdrowienia cudowne i tym się charakteryzują sanktuaria. Tego jakby się tych zwyczajnych, oczywiście tak potocznie mówiąc, zwyczajnych naszych kościołach parafialnych, no tego jakby się nie doznaje. Chociaż nie wykluczam, że też takie łatwo się otrzymuje, tylko czym się charakteryzują sanktuaria. Jeśli Jan Paweł II jeszcze jako Karol Wojtyła, jako chłopiec, później kapłan, biskup, kardynał, tyle razy jeździł do Kalwarii Zebrzydowskiej, to potem mówił, że na dróżkach wymodlił, no, można powiedzieć, swoją świętość, to mocne przywiązanie do wiary. Ja osobiście również właśnie mówię o Kalwarii, bo w mojej parafii na Śląsku właśnie do Kalwarii Zebrzydowskiej co roku dwie pielgrzymki odbywały się. I do dzisiaj ludzie to pamiętają, chociaż być może, że dzisiaj już nie ma tego takiego, że całymi rodzinami się tam wędrowało, szło. Miłosierdzie i pokój. Rozmawialiśmy o Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Ono znajduje się także tutaj w tym właśnie albumie jako sanktuarium pańskie, jako jedno z tak zwanych sanktuariów pańskich, bo cały album podzielony jest na kilka części. Są to sanktuaria pańskie, czyli poświęcone Bogu samemu, sanktuaria maryjne, sanktuaria dotyczące świętych. Czy możemy powiedzieć z pewnością, ile w Polsce wszystkich tych sanktuariów się znajduje? Myślę, że jeśli chodzi o liczbę sanktuariów w Polsce, to myślę, że nikt dokładnie takiej liczby nie zna, ale gdyby w każdej diecezji, tak powiem, ściągnąć dane liczbowe, to można byłoby policzyć, ale ogólnie się mówi, że jest ponad 1200 sanktuariów i w tej liczbie dominują sanktuaria Matki Bożej, maryjne, jakieś 70%. To głównie są takie, w których znajdują się koronowane, czy to na prawie papieskim, czy diecezjalnym, wizerunki Matki Bożej. Z tym, że jeszcze trzeba taką rzecz powiedzieć, że te sanktuaria nieraz się krzyżują, na przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej to jest sanktuarium pańskie, bo są te Misterium Męki Pańskiej, dróżki kalwaryjskie, ale równocześnie jest tam koronowany cudowny obraz Matki Bożej kalwaryjskiej, także oczywiście liczy się jako jedno sanktuarium, ale gdyby tak rozdzielnie to potraktować, to należałoby widzieć Kalwarii Zebrzydowskiej dwa sanktuaria, podobnie Getrwał, prawda, miejsce, w którym się Matka Boża objawiła, a równocześnie tam jest obraz Matki Bożej Getrwałckiej, który był wcześniej niż objawienia. Dlaczego taka ogromna większość polskich sanktuariów to sanktuaria maryjne? Czy można odpowiedzieć prosto, no cóż, Matka Boża sobie Polskę szczególnie upodobała? Myślę, że tak należałoby powiedzieć, dlatego że od chrztu Mieszka pierwsze kościoły, które powstały w Polsce, to są pod wezwaniem Matki Bożej. Wezwaniem zniebowzięcia Matki Bożej, zaśnięcia, nawiedzenia. Także pobożność maryjna jakby ukształtowała polską pobożność. Pierwszy hymn narodowy Bogu Rodzica, rycerstwo śpiewa go pod Grunwaldem czy w innych bitwach. Mimo że w treści dotyka Jezusa Chrystusa, ale jest poświęcony Matce Bożej. Polska pobożność jest bardzo od samego początku nacechowana pobożnością maryjną. I to jest pewien taki charakter Polaków, to jest przywiązanie także do tej Matki Ziemskiej. Silna rodzina, której matka pełniła i pełni nadal ogromnie ważną rolę. Ja to w swojej rodzinie widzę. Mam tyle różnych zajęć, gdyby nie żona, która zajmowała się wychowaniem dzieci, to one nie byłyby takie, jakie są. Takie przy Bogu i mocne ze swoimi rodzinami. I to jest zasługa żony, to nie ulega wątpliwości. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Delikatnie otwieraj moje dłonie, cierpliwie prostuj moje palce, bym wypuścił samego siebie, bym stał się wolny. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wiesz, ile we mnie jest lęku. Ty znasz wszystkie moje rany. Pomóż mi wyjść naprzeciw ciebie, choć jestem nagi. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Nie chcę odmawiać Ci niczego, bez wahania zrób ze mną, co zechcesz. Na zawsze w Twojej woli pragnę odpocząć. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Chciałbym teraz zapytać o głównego autora tego dzieła, bo to tak trzeba nazwać, przecież bardzo starannie edytorsko wykonanego, jak zwykle wydawnictwo nas już do tego przyzwyczaiło, wybitnego fotografika Adama Bujaka. Siłą rzeczy oczywiście nie są to wszystkie polskie sanktuaria, to jasne. Trzeba by wydać kilka tomów. Adam Bujak jeździł po całej Polsce, fotografował również, jak wiem, go trochę znam, jego metodę pracy, to wybiera bardzo starannie z tysięcy zdjęć te, które chciałby zaprezentować. Adam Bujak przygotował album zdjęciowy. No i wydawnictwo zwróciło się do mnie, żebym napisał tekst. Oczywiście byłem zaszczycony się tym wyróżnieniem, żebym napisał tekst. Wiem, jak wyglądają w większości te sanktuaria, ponieważ jestem autorem już trochę takich książek, także właśnie maryjnych, nawet i europejskich. Jedna z pierwszych moich książek to nosi tytuł Od ostrej bramy po Fatimę. Jak tylko w Polsce było trochę wolności, to podróżowaliśmy właśnie po sanktuariach maryjnych i owocem była ta książka. Adam Bujak to jest fotografik od 50 lat, papieski i kardynalski z Krakowa. Od podszewki zna kościół w Polsce i te wszystkie ważne miejsca. Dzieło wyszło imponujące. Mój tekst jest tylko taki jadkiem do kożucha, jak to się mówi. On pełni rolę takiego wprowadzenia i wyjaśnienia czytelnikowi tego, z czym to mamy... Chyba o to im chodziło, żebym zbyt szczegółowo nie wchodził w opisy sanktuariów, bo na to nie ma miejsca. No ja mam również takie polskie miejsca, które otaczam takim sercem. Czy znalazło się tu jakieś miejsce, które pana zaskoczyło? O którym pan nie wiedział, na przykład? Jest kilka takich małych sanktuariów, w których nie byłem, ale tak generalnie to byłem bardzo zadowolony szybkich zdjęć, ujęć, miejsc. Specjalnie mnie nic nie zaskoczyło, tylko ubogaciło. Zaskakujące są nieraz same zdjęcia, które po prostu oddają tą jakąś sakralną atmosferę. Nawet to zdjęcie na okładce, które jest z katedry wawelskiej i pokazuje grób świętego Stanisława, patrona Polski. Ono jest w takiej mgiełce, jakby w dymie kadzidła. Bardzo piękne ujęcia i właśnie nie tyle byłem zaskoczony, tylko ujęty w wielu miejscach takimi właśnie zdjęciami, które widać rękę tego znakomitego artysty. Tak sobie myślę, że Bujak musiał w jakimś miejscu czekać na pewne ujęcie, żeby zrobić to zdjęcie. Nie tak z marszu wchodził z aparatem i klikał, tylko albo medytował, albo czekał na jakąś pielgrzymkę, na jakiś moment, jakąś liturgię, w której to zdjęcie powstawało. To jest ten moment serca, kiedy zanim się naciśnie pust aparatu, to wymaga tego jakiegoś wewnętrznego napięcia, jakiejś tej wiedzy wewnętrznej. Jeszcze muszę zaczekać, może coś się wydarzy innego. Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że też przyczynimy się do tego, że kilku słuchaczy więcej z zainteresowaniem sięgnie po ten album. My potrzebujemy tego takiego ładunku emocji, bo wierzymy w coś, czego nie widzimy. Natomiast są pewne fakty, które tą naszą wiarę umacniają, podbudowują w ten sposób, że trudno po prostu nie uwierzyć. Deus meus, zdrowaś bądź Maryja, z płyty Otwórz się niebo. Na zakończenie rozmowy z Czesławem Ryszką, autorem tekstów do albumu Adama Bujaka Sanktuaria Polskie. Myślę, że nie trzeba zachęcać tych z Państwa, którzy chcą i lubią podróżować po naszym kraju, chociażby takim właśnie szlakiem sanktuariów, z wielkim duchowym pożytkiem, trzeba przyznać. No, Adam Bujak to fotografik naprawdę wspaniały. On potrafi nieszablonowo pokazać rzeczy, które wydają się już ze wszystkich stron zaprezentowane. Wcześniej, bo Deus Meus po raz drugi, wcześniej Marcin Gajda z płyty Milczę i kocham, Duchu Święty, Miłości Miłosierna oraz Miłosierdzie i Pokora. Dla tych, którzy jeszcze wahają się przed podjęciem ryzyka modlitwy pustych rąk. Miłosierdzie to był dość ważny temat rozmowy z Czesławem Ryszką, dlatego tak sobie pomyślałem. No i jeszcze na koniec tej pierwszej godziny zapraszając Państwa do tego, aby zostali Państwo z programem trzecim po godzinie siódmej. Tam druga część muzycznych rozmów, fragment koncertu będzie się można poczuć jak na koncercie. I też kilka aktualności. Z płyty Twarzą w twarz, bardzo ciekawa płyta wydana przez siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza, utwór zatytułowany Jezu, jedyna miłości. Pięknie to brzmiało, prawda? Lubię tę płytę, chociaż słucham jej rzadko, bo to jest taka muzyka rzeczywiście kontemplacyjna. Na okładce szkic z ołówkiem przedstawiający wizerunek Jezusa z całunu w Manopello we Włoszech. To bardzo cudowny wizerunek na bisiorze, który już bardzo dawno temu powinien się po prostu rozłożyć i zniszczyć, bo taki jest właśnie bisior. Na dodatek jeszcze ze wszech stron przebadany, niczym nie namalowany, a przedstawiający Chrystusa. Właściwie zmartwychwstającego, można powiedzieć. Siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza. Na koniec jeszcze jeden utwór. Przecudna twarzy ze słowami błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Oh, Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 czerwca, jest siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne nawałnice i burze przeszły nad Polską. Najwięcej szkód jest na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Akcja Zaszczep się nad Polskim Morzem rozpoczyna się w Świnoujściu. Dania i Włochy w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Europy. Zalane posesje i podtopienia budynków w Tarnawie Dużej i Hucie Turabińskiej niedaleko Biłgoraja to skutki nawałnicy, która przeszła nad Lubelszczyzną. Oberwanie chmury spowodowało tak zwaną powódź błyskawiczną, mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Z wstępnych wyliczeń wynika, że około 10 budynków mieszkalnych zostało zalanych. Zwołałem powiatowy sztab kryzysowy tutaj na miejscu. Przystępujemy do prac związanych z szacowaniem tych strat. Zostały już powołane w tej chwili komisje, które sprawdzają w poszczególnych domostwach, jak te straty wyglądały. Jesteśmy w kontakcie oczywiście z panem wojewodą. Te zasiłki celowe